السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإسلام، للصائم مسؤولية عظيمة في حفظ صومه عن نقضه وإفساده بشيء من مفسداته. وحقيقة من يكفنغا ana masuuli makubwa, anahusika pakubwa kuilinda funga yake asije akaiharibu na kuifisidi na kuipunguza. Wa min mufsidati siyam, na katika mambo yanayoharibu funga, al ishraku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mithlu du'a li ghairi Allah, kama vile kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au kuitakidi kwamba sharifu au wali au kinyamkera au sanam, vina kunufaisha na kukudhuru. Qala ta'ala mukhbiran an jumlatin min al-anbiya, amesema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kuhusu kundi la manabii na mitume: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, ليت كما وتفن شرك وتمشركش الله سبحانه وتعالى بس يتبكتك يالي أنبوا ولكوا وكيفانا نهوني متومي والله سبحانه وتعالى في بسيسي. قال الطبري رحمه الله, أما سمع الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين, ولو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين سميناهم, ليت كما وتفن شرك هاو منبي أنباوتم وتاجا بربهم تعالى ذكره, ليت كما وتمشركيش ملاو, فعبدوا معه غيره, وكابودوا فمجن الله سبحانه وتعالى سيك والله سبحانه وتعالى. ومن العبادة الدعاء, نكتك عبادة نكوومبا ukaomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukaomba sharifu au wali, la habita anhum, basi yangebatilika. Anasema la batala fa dhahaba anhum ajru a'malihim, ujira wa matendo yao ungebatilika, allati kanu ya'malun, matendo ambayo walikuwa kiyafanya, li anna Allah la yaqbalu ma'a ash-shirki bihi 'amala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amali yoyote ambayo ameshirikishwa ndani yake. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, la na'lamu baina ahli al-ilm khilafan, hatufaham khilaf yoyote kati ahli al-ilm, fi anna man irtadda 'an al-islam, kwamba yoyote ambaye ataritaji atatoka katika Uislam, fi athna'i sawmi katikati ya saum, annahu yafsudu saumuh, kwamba funga yake inafisidika, wa alayhi qada'u dhalika al-yawm, na ni juu yake kuilipa siku ile ambayo ameifisidi, idha aada ila al-islam, atakaporudi katika Uislam, sawa'un aslama fi athna'i al-yawm au ba'da inqida'ihi, sawa amerudi tena katika Uislamu siku hiyo hiyo au baada ya kumalizika siku hiyo, wasawaun yani katikati ya siku hiyo au baada ya kumalizika siku hiyo, وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به نا سواء سواء ايوه كريتادي كواكي نكويتاكيدي يالي أمبايو أناويزا ككفر كوايو أو يالي أمبايو نكفرشا أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو كتريا شاكا للأمبال وكتريا شاكا نكفر أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ أو ككتام كنين لكفر سواء سواء نفني مزاها أو هفني مزاها أيها المسلمون إن وإسلام ومن مفسدات الصوم نكتيك مامبو ينو في سيدي شفنغا قطع النية عن الصيام ولو لم تفطر نكويكا تنية يكفنغا حتى كما هو يفطر حتى كما هو يلا تشوت وكيتاكيدي kwamba mimi sasa hivi nimekata nia yangu ya kufunga. Unatia nia kwamba mimi naondosha nia yangu ya kufunga, sijafunga. Hata kama ujala chochote, basi wewe unakuwa umefungulia na umeifisidi funga yako. Wadhālika li'anna as-sawma. Na hiyo ni kwa sababu funga yakunu min tulū'i al-fajr ila ghurūbi ash-shams. Inakuwa kutoka kuchomoza al-fajr mpaka kuzama jua. Fayajibu istishhabu niyati fi hadha alwaqti kulli. Kwa hiyo ni wajib kwenda nayo hii nia ya kufunga wakati wote huu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni usiku, hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad min alfajr, mpaka itakapo toka alfajr. ثم اتموا الصيام الى الليل, kisha timizeni funga mpaka usiku, yani mpaka magharibi. Kwa hiyo haijuzu kuikatania, kwa sababu kuikatania ni sawa sawa na kuikata funga yenyewe. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema innamal a'malu binniyat, hakika matendo huzingatiwa kwa nia, na matendo hayo ni kuanzia matendo ya funga ni kuanzia alfajiri mpaka maghrib. Ayuha almuslimun, enyi Uislamu, wa min mufsidati siyam, na katika mambo yanayofisidi na kuharibu funga, aljimaa fi nahari ramadhan, ni kumwingilia mkeo au ni kufanya mapenzi mchana wa Ramadhan. Rajulan kana aw imra'ah fi hali ikhtiyariha wa laysat mukraha, hukumu hii inaenea kwa mwanaume na mwanamke, ikiwa kama mwanamke huyu atakuwa ameridhia na wala si kwa kulazimishwa, kwa sababu kama atakuwa amelazimishwa basi yeye hana kafara isipokuwa anayokulipa. Wa yatarattabu ala hadha almufsid, na miongoni mwa yanayoingia katika au yanayozalikana na jambo hili linalofisadi funga, ma yali ni mambo yafuatayo. Alkafara ni kafara, kutoa kafara. Walqadha na kuilipa hiyo funga. Wattauba na kuleta toba. Amma alkafara, amma kafara ya mwenye kufanya mapenzi mchana wa Ramadhan, fatakunu bitartibi alati, inakuwa kwa utaratibu ufuatao. Awalan itqu raqaba, ni kuacha huru mtumwa. Wa illa miyajid, asipoweza kuacha huru mtumwa, fasiyamu shahraini mutatabi'in, afunge miezi miwili yenye kufuatana. Wa illa miyajid au illa miyastati', na asipoweza kufunga miezi miwili yenye kufuatana, fa it'amu 60 miskina, basi awalishe masikini 60. Kullu miskinin nisfu saa, kila miskini analishwa nusu pishi, na nusu pishi ni takriban kilo moja na nusu. Fa an abi hurairata radhiyallahu anhu, kutoka kwa abu hurairata radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala, kwamba mtu mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, halaktu ya rasulallah, nimeangamia ewe mtume wa Allah. Qal, akasema, wama ahlakak, ni kitu gani ambacho kimekuangamiza? قال akasema waqa'tu 'ala imra'ati fi ramadan nimemwendea mke wangu ramadan faqal akasema hal tajidu ma tu'tiq je utapata kila ambacho unaweza kumwacha nacho huru mtumwa qala la akasema hapana qal akasema هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo قال لا akasema hapana قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا je unaweza kulisha maskini 60 قال لا akasema hapana قال فسكت قال اكسم فمكث النبي صلى الله عليه وسلم تم صلى الله عليه وسلم ككامده مده كدوب فبينما نحن على ذلك تلفقوا ketika hal hiyo uti an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fiha tam tum sallallahu alayhi wa sallam akaletewa tende qala tum sallallahu alayhi wa sallam akauliza akasema aina as-sa'il yuko wapi yule aliyekuwa anauliza maswali ambaye amesema kwamba amemwendea mkewe Ramadhan faqala ana akasema mimi qala khudh hadha fatasaddaq bih chukua hii utoe sadaqa almuhimu mpaka mwisho wa hadithi ashahid ni kwamba na hadithi muttafaqun alayhi ashahid ni kwamba yule ambaye atafanya jimaa mchana wa Ramadhan na ahli yake basi mtu huyu anahitajika alete tauba halafu atoe kafara halafu alipe hiyo siku na kafara ni kwa utaratibu huu ambao tumeueleza ama yule ambaye atafanya zina huyu kwanza alete toba ya zina na ana kafara halafu atalipa hiyo siku ayuhal muslimun enyi waislamu amma man jaa ma'nasiyan ama yule ambaye atamwendea mkewe akiwa amesahau fasawmuhu sahihun insha Allah صومه yake itakuwa ni sahihi insha Allah fa'an abi hurairah marfu'an tuko abu hurairah marfu'an tume sallallahu alayhi wasallam amesema man aftara fi shahri ramadan ambaye atafuturu katika mwezi wa ramadhani yani atakula atafungulia nasiyan katika hali ya kusahau fala qada'a alayhi basi hana malipo hana kulipa wala kafara ولا هنا كفار حسنه الالباني في الارواء اما من جامع زوجته اما امبيا تمويندي امكوي وهما مسافران نحاوا وكيوا ketika hali ya safari safari ambayo inajuzu kula fa innahu la kaffara lahumā hakika hawana kafara bal alayhim alqadā faqat bal wao ni juu yao kulipa tu ile siku maadamu wamefanya tendo hilo wakiwa wote safarini safari ambayo inajuzu kula wa amma man jamaa zawjatahu wa hiya la tarwa bal hiya mukraha fala kaffarata laha ama yule ambaye atamwendea mkewe na mke hajaridhia basi mke hana kafara lakini kafara inakuwa kwa mume tu wa amma man jamaa marratayn fi fa akthar fi yawmin wahid ambaye atamwendea mkewe mara mbili au zaidi ndani ya siku moja mchana mmoja wa Ramadhan basi inamtosha kafara moja yani kutoa huru mtumwa mmoja au miezi miwili kama hana uwezo miezi miwili ya kufuatana afunge kama hana uwezo itaamu 60 miskina alishe maskini 60 wa amma man jamaa fi yawmayn mukhtalifayn au akthar falikulli yawmin kafaratu ama yule ambaye atamwendea mkewe siku mbili tofauti tofauti mchana wa Ramadhani siku mbili tofauti au zaidi ya hapo basi kila siku moja ina kafara yake ukimwendea mkewe mkeo leo mchana wa Ramadhani utafunga miezi miwili mfululizo au utatoa huru mtumwa ukifanya na kesho utatoa huru mtumwa mwingine na miezi miwili mingine na miskini maskini 60 wengine wa hakadha أيها المسلمون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أيها المسلمون, miongoni mwa mambo yanayofisidi funga inzalul mani bitaqbilin aw dhammin, ni mtu kutoa mani kwa kumpiga busu mkeo au kumkumbatia, basi kitendo hicho cha kutoa mani kwa shahwa kinakufanya wewe ufisidi funga yako, lakini huna kafara, bali unakulipa ile siku ambayo kimetokea kitendo hicho. Ama kama utampiga busu au kumkumbatia bila kutokwa na mani, basi hakuna chochote ambacho unadaiwa. Khamisan, miongoni mwa mambo ambayo yanafisidi funga, ma kana bi maana al-akli wash-shurb, ni yale ambayo yanakuwa na maana ya akli wash-shurb, kama vile dripu ya kumwekea mtu chakula. Dripu hii inafisidi funga hata kama hajala kwa mdomo wake. Sadisan, miongoni mwa mambo ambayo yanafisidi funga, ikhraju damu alkathir, ni kuitoa damu nyingi, kama vile kufanya hijama. Pamoja na khilafu kati ya ahli alilm, lakini alihtiyat ni kwamba mtu akifanya hijama basi alipe hiyo siku. Na vile vile kujitolea damu, ukatolewa damu nyingi kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa, kwa sababu ahli alilm wanasema hii inamnyong'onyesha au inamdhoofisha aliyefunga. Tabian, miongoni mwa mambo ambayo yanafisidi funga, attaqayyu amdan, kujitapisha au kutapika kwa kusudi. Amma in ghalabahu alqay'u, ama akizidiwa na matapishi yakatoka kwa kumzidia, basi funga yake haitoharibika. Thaminan, la nane miongoni mwa mufsidati siyam, miongoni mwa mambo yanayofisidi funga, khuruju damil haydhi wan nifas, ni mwanamke kutokwa na damu ya hedhi na nifasi. Damu ya hedhi ikishaanza kutoka mchana wa Ramadhan, basi kama ulikuwa umefunga, funga yako itakuwa imeharibika na uje uilipe hiyo siku. Ama yule ambaye anatokwa na damu ya istihala, damu chafu, damu ya istihala, si damu ya siku zake, basi damu hii haiathiri chochote katika funga. Haya ni baadhi ya yale ambayo yanafisidi funga. Wa akhiran, na jambo la mwisho kabisa ambalo ni nje ya mambo yanayofisidi funga, nahitaji kuitolea tambihi, ni kuhusu swala ya yule ambaye hawezi kufunga, ima kwa utu uzima kabisa au ana maradhi ambayo yanazuia kufunga, na maradhi haya hayategemewi kupona, basi mtu huyu yeye sio wajibu kwake kufunga, bali anahitajika alishe kila siku maskini mmoja nisfu saa, nusu pishi, ambayo ni kilo moja na nusu takriban. Anaweza akaitoa kwa maskini mmoja au kwa maskini wengi, na anaweza akaitoa hata baada ya Ramadhani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu anna warhamna fa innaka anta arhamar rahimin. Rabbana taqabbal siyamana, Rabbana taqabbal siyamana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.